Müslümanlarla bir araya gelmemeleri için yapılan her türlü hizmet, işte Mekke müşriklerinin yaptıklarının aynısının günümüzde tekrarından başka bir şey değildir. Kul, söyle onlara. İnnemâ ene beşerun mislüküm. Ben de sizin gibi bir insanım. Beşerim. Fakat fark var bir. Benim sizden farklı tarafım var. O da şu. Yuhâ ileyye. Bana vahyolunuyor. Rabbimden vahiy geliyor. Yoksa onun dışında ben de sizin gibi bir insanım. Ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Vahide şu var. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Allah bunu vahyediyor bana. Ve benim size söylememi de istiyor. Bakınız, şu adamları siz ilah yerine koyuyorsunuz. Bunlardan vazgeçin. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Festeqimu ileyhi. Ona doğru istikamet alın. Onun yolundan yürüyün. Dost doğru ona doğru yürüyünüz. Vestagfiruhu. Ve ondan af talebinde bulununuz. Ve veylün lil müşrikin. Allah'a ortak koşan müşriklerin vay haline diyor Allah Celle Celaluhu. Veya veil, cehennemde bir vadinin adı olarak aldığımızda o veil vadisi, veil deresi cehennemde müşrikler içindir diyor Allah Celle Celaluhu. Kendimizi seviyoruz. Tenimizi seviyoruz. Nereden biliyoruz? Besleyip büyütüyoruz boyuna. Bakıyoruz. Bakımı için paralar yatırıyoruz. Öyleyse bu tenimizin, bu canımızın acı duymaması için, yanmaması için bir tek Allah'a olan imanımızı devam ettirelim. Hiçbir şekilde Allah'a ortak koşucu söz ve davranışlardan ve de düşüncelerden kendimizi uzak tutalım ki kendimize olan bakımımızı ahirette de devam ettirebilelim. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ O müşrikler zekat vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler diyor. Yani bir değerli hoca efendiye sormuşlar, namaz kılmayan kafir olur mu diye sorulmuş. O cevap olarak kafirler namaz kılmaz demiş. Şimdi güzel bir cevap bu da, kafirler namaz kılmazlar demiş. Burada da ona benzer bir ifade. Onlar zekat vermezler, ahireti de inkar ederler. Şimdi zekat vermeyen kafir olur mu? Olmaz bir kere. Yani dört mezhebin dördünde de neredeyse zekat vermeyen bir insan kafir olmaz. Ama Rabbim zekatın önemini bize anlatırken o müşrikler zekat vermezler. Ve onlar ahireti de inkar ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Ekonomi uzmanlarımız dünyanın elindeki servetin hesabını yapıyorlar da diyorlar ki dünya 6 milyar küsür insan taşıyor üzerinde. Rabbim ayet-i kerimede de şöyle diyor. Yeryüzünü insanlar için yarattı. Huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemiyan. Yeryüzünün tamamı insan için yaratıldı. 6 milyar insan var. Ama 200 kadar insanın elindeki servet 6 milyar insanı açlık sınırının üstünde yaşatacak durumdaymış. Yani kara borsacılık yapıyorlar bunlar. Fare gibi topluyorlar, topluyorlar, kimseyi yararlandırmıyorlar bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim zekat ve sadaka üzerinde çok durur. Devlet olarak yapılması gerekenler ayrı, bunlar bir de millet olarak yapılması gerekenlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ İman edip ameli salih işleyenlere gelince onlar için bitmek, tükenme bilmeyen, kesintisiz devam eden karşılık vardır, mükafat vardır, ücret vardır diyor Allah Celle Celaluhu. قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Yahu söyle onlara diyor. Siz yeryüzünü iki günde yaradan Allah Celle Celaluhu mu inkar ediyorsunuz? İnkarla kalmıyorsunuz, ona eş ve ortaklar kılıyorsunuz. Yeryüzü ki bizim değer verdiğimiz bir yer, imar etmeye çalıştığımız yer. İmar etme derken belki tahribata imar diyoruz, bir de bu var yani. Tabiatı tahrifin cezasını çekiyoruz diye ilim adamları önümüze bir sürü raporlar sunuyorlar. Seller, felaketler, yangınlar insanoğlunun yapacağım derken yıktıklarıdır derler. Yani imarın aynı zamanda tabiat tahrifi, tahribi olduğunu da görüveriyoruz. O Allah Celle Celaluhu yeryüzünü güzel yaratmış. Dağlar ve denizler. Hani eviniz var, evinizin önünde bahçeniz var ve bahçenizin ortasında havuzunuz da var. Aa, dünyanın en mutlu insanısınız. Çocukların koşabileceği, hoplayabileceği yeşillikler, yüzebileceği havuz da var. Allah Celle Celaluhu bütün insanlık için denizleri havuz gibi yaratıvermiş, dağları poster gibi bizim gözümüze önüne ama canlı. Bahar mevsiminde bahar çiçekleri ve kokuları, yaz mevsiminde meyveleri, güz mevsiminde kış manzaraları, güz manzaraları ve havalarını veriveriyor Allah Celle Celaluhu. Ya bütün bunları yaparken o, kendisi yaratılan bir insan var ve büyüyor, ihtiyarlıyor, beyni sulanıyor adamın. Siz de tutuyorsunuz o adamı, Allah'a ortak koşmaya kalkıyorsunuz. Ya hocam böyle yapan mı var? Ben Allah'ın ayetlerine değil, filanların değerlerine, kurallarına değer veririm diyen adam işte bunu söylüyor. Başka bir şey söylemiyor ki. Zalike Rabbül Alemin. İşte o Allah Celle Celaluhu bütün alemlerin Rabbidir. Ve ceale fiha revasiye min fevkiha. Ve bareke fiha. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتِهَا ف۪ي اَرْبَعَةِ اِيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِل۪ينَ O iki günde yeryüzünü yarattı, onun üzerinde dağları yarattı. Ravasi yani çivi gibi çaktı manasına gelir. Dünyanın dengesini sağlaması için. Entebide biküm, sizi çalkalamaması için der bir başka ayet-i kerimede. Ve orada bereketler meydana getirdiği o Allah Celle Celaluhu ve o yeryüzünde gıdalar yarattı, takdir etti. Gıdaları takdir etti. Balinanın gıdası, hamsinin gıdası, karıncanın gıdası, filin gıdası, insanın gıdası, çocuğun gıdası. Bir günlük çocuğun gıdasını bir günlük süt olarak veriyor. Çocuk bir aylık olunca bir aylık çocuğun ana göğsünden akan sütü bir günlük çocuğa göre değilmiş. Bir aylık çocuğa göreymiş. 6 aylık çocuk olunca 6 aylık ihtiyacı olan gıdayı veriyor. Ya insan bunu takipten aciz. Doktorlarımız, ilim adamlarımız bunun takibini, tahlilini henüz tamamlamış değillerdir. Böylesine yüce bir Rabb, bütün yaratılmışların, ot yiyenler, et yiyenler, hem ot hem et yiyenler ve hepsine de ayrı yiyecekler halk eden o Allah Celle Celaluhu. 4 günde bunları yaradı verdi ve hepsini de bir düzene koydu diyor Allah Celle Celaluhu. Sümme steva ile semai ve hiye duhanun feqale leha velil ardı tiya tav'an evkerhan qaleta eteyna ta'i. Sonra Allah Celle Celaluhu gökyüzü bir duman halindeyken gökyüzüne yüceldi. Zaten yücelerden yüce olan Allah Celle Celaluhu bütün gökyüzünü ki kainatı kuşattı diyelim bunu. Kainatı kuşattı. Sonra da yeryüzüne ve gökyüzüne dedi ki her ikiniz birlikte ister gönüllü ister gönülsüz olarak bana geliniz. Onlar da ya Rabbi biz gönüllü olarak geldik dediler diyor. Muhterem seyirciler, ecdadımız bu ayetlerle yetiştiklerinden dolayı bir yolda insanların geçişini engelleyen bir küçük yumruk kadar taş olsa eskiden dedeleriniz onu eliyle alır kenara atardı. Taşa bile saygı gerekir diye eliyle alırmışmış. Yerde ve gökte her ne var ise Allah'ı tesbih eder. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ayetleri yaradılan her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini. Burada toptan hepsini, yeryüzü ve gökyüzü Allah Celle Celaluhu'ya gönülden itaat ederek geldiklerini ifade ediyorlar. Yani yaratılan her şey kendince tesbihini ve ibadetini yapmaktadır. Tabiat kanunlarının işleyişi zaten Rabbime olan itaat demektir. Hiçbiri de bunun dışına çıkamadığına göre onlar görevlerini yapıyor. Yalnız insanın gönlü isyan veya iman, inkar veya iman konusunda özgür bırakılmıştır. Yoksa diğer yaratılanlar hepsi Rabbimin kendilerine koyduğu kural içerisinde harekete devam ederken itaatlarını yerine getirmiş oluyorlar. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Allah Celle Celaluhu o 7 kat semayı da 2 günde yerine koydu. Gökyüzünü de 2 günde yarattı. Ve bütün semaya vahyetti emirlerini. Gökyüzünü yıldızlarla süsledi ve gökyüzünü koruyucu yıldızlarla donattı. Bu aziz ve alim olan, her şeye güçlü, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu'nun bir takdiridir diyor Allah Celle Celaluhu. Gökyüzünü yaratıyor, gökyüzüne neyi nasıl yapacağını öğretiyor. Ve evha fi kulli semain emraha. O gökyüzüne de görevini bildiriyor, vahyediyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberimize vahyediyor, insanlık neyi nasıl yapacağını öğretmek üzere. Gökyüzüne vahyediyor, gökyüzü neyi nasıl yapacağını yapsın diye. Arıya vahyediyor, balı nasıl üreteceğini öğrensin diye. Aslında her şeye vahyediyor, gül güllüğünü, bal ballığını Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde devam ettiriyor. Öyleyse biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilene uyarak kulluğumuzu, gül güllüğünü, bal ballığını kul da kulluğunu yapmaya devam etsin. Fein avradu, eğer bu Kur'an'dan yüz çevirecek olurlarsa fekul, söyle. Enzertüküm saigaten misle saigati adin ve semud. Eğer Kur'an'dan yüz çevirecek olurlarsa ben söyle onlara, ben sizi uyarıyorum. Ad ve Semud'un başına gelen yıldırımların bir benzerinin de sizin başınıza gelebileceği konusunda sizi uyarıyorum de onlara. İz ca'ethumur rusulü min beyni edihim ve min halfihim ellâ te'abudû illallah kâlu lev şâe rabbuna le enzele melâiketen فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Onlara peygamberler geldiğinde, önlerinden ve yanlarında peygamberler onlara geldiğinde ve şöyle dediklerinde, Allah'tan başkasına kulluk yapmayın dediklerinde, onlar diyorlar ki, eğer Allah dilemiş olsaydı, melek indirirdi, melekleri indirirdi. Biz sizin yapmış olduğunuz ve bize ulaştırmış olduğunuz bu mesajlara iman etmiyoruz, inkar ediyoruz dediler. O Ad kavmi, Semud kavmi, siz de bunu yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ad kavmi haksız yere yeryüzünde kibirlendi. Ve galu, men eşeddü minnâ kuvveten, bizden daha kuvvetli kim varmış? Evelem yarav ennallâhe lezî halegahum. Adamlar diyor ki bizden kuvvetlisi yok. Bunu söylerken de kendilerini yaradanı unutuyorlar. Allah'ın onları yarattığını bir görselle görmüyorlar mı? Huve eşeddü minhum. O Allah onlardan daha kuvvetli, yaradan o. Ve kânû bi âyâtinâ yecehadûn. Onlar bizim ayetlerimizi inkar ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Fe erselnâ aleyhim rîhan sarsaran fî eyyâmin nehisâtin linüzîkahum azâbel hızci fil hayâtid dünyâ ve le'azâbul âhireti ahzâ. وَهُمْ لَا يُمْسَرُونَ. Biz de onların üzerine şiddetli, soğuk bir rüzgarı estiriverdik diyor, gönderiverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Uğursuz bir günde, onlara göre tabii uğursuz, yoksa Allah'ın günleri uğursuz değil, onların isyanları neticesinde şiddetli bir rüzgar ama donduran bir rüzgarla, dünya hayatında da azabı tatmaları için, rüsvaylık azabını tatmaları için dondurucu, şiddetli bir azap gönderdik diyor Rabbim. Dayanır.